mijn nek. En toen zei hij van, nou, trek je shirt maar uit. Ik zei, nou, ik wil gewoon graag wat tijgerbalsem mee. Nee, je krijgt het als je shirt uittrekt. Nou, heb ik niet gedaan, kreeg ik het niet, ben ik weer gegaan. Gwen Daniele was dat. Claudia Redoux is ook luitenant-kolonel geweest bij Defensie. Haar verhaal komt overeen met dat van Gwenda. Bij NRC Vandaag, in dezelfde podcast, vertelt Claudia dat ze haar dochters liever niet bij het leger ziet werken. Ze zijn gewoon te anders om te starten daar. Ja? Ja. En ik gun het ze gewoon niet, mijn meiden. Want alles wat wij erin hebben gestopt in zelfvertrouwen en bewustwording en dat je mag zijn wie je bent. Nu nog niet. Ja. Niet alle vrouwen die bij Defensie werken denken hetzelfde over de rol van vrouwen in de mannenwereld. Femke vertelt er met veel plezier over en die werkt er ook. En vertelt erover in de online serie van presentatrice Tess Milne. Nou, ik merk eigenlijk helemaal geen verschil tussen mij en mannelijke collega's. Nee, ik vind het eigenlijk wel meevallen. Ik heb altijd gewoon zoiets van, ik laat wel zien wat ik kan en wie ik ben. Ja, je hebt natuurlijk altijd wel vooroordelen. Dat vrouwen minder kunnen of minder sterk zijn. Of sneller huilen. Ja. Of anders behandeld worden. Maar je moet jezelf in het begin gewoon bewijzen. En daarna is het gewoon precies hetzelfde. Christa Oppers-Beumer is de eerste vrouw in een leidinggevende functie bij Defensie. Ze werkte daar onder andere als Battery Control Officer, oftewel BCO, en moest een team aansturen. Ze omschrijft bij het radioprogramma De Nieuws BV hoe zij als vrouw in deze mannenwereld binnenkwam. Daar was ik echt de eerste vrouwelijke BCO die ook er een op Creta afvuurde. En mannen vonden dat gewoon heel... Ja, die vinden dat lastig. Die moeten zich dan aanpassen, hebben ze het gevoel, aan die ene vrouw die dan komt. En die vrouw die wil dan toch dat het niet zo macho gaat als dat het altijd ging. Mm. En daar balen ze van. Want ze willen gewoon op hun eigen manier in zo'n crew zitten. En dat is een beetje een clubje wat hun eigen ding doet. Maar wat deed jij dan anders? Ja, ik wil bijvoorbeeld niet dat er in de avond- en nachtdiensten films worden gedraaid waarvan ik niet helemaal vrolijk word. En dat vonden die mannen allemaal helemaal gewoon. Die deden dat dan gewoon in de nachtdienst. Ja. En dat het was in die tijd... Wat voor films? Ja, seksfilms. Ze baalden dus ervan dat zij een vrouwelijke BCO hadden. En dat bij die mannelijke BCO's, ja, dan mochten ze wel kijken. Maar bij mij, ik zei, ja, nee jongens, dat ga ik dus echt niet doen. Ja, dat was de eerste vrouw in de leidinggevende functie bij Defensie. Ik ben benieuwd hoe jij hierover denkt. Gaan! Moet de werkomgeving voor vrouwen veiliger worden binnen het leger? Of moeten zij niet zich aanstellen, aanpassen? Moeten ze zich juist aanpassen aan de maatstaven die Defensie nu heeft? Praat met me mee over dit onderwerp aan de hand van de volgende stelling. Een macho-cultuur hoort bij het leger. Je kan bellen naar 0800-1121 of een berichtje sturen in de NPO Radio 1-app. Hoe denk jij over het leger en de macho-cultuur daarbinnen? Vind je dat die erbij hoort of moet die harder worden aangepakt? 0800-1121 of de app van Radio 1. Your ghost who's driving me insane. The uniform, the flag are on my mind. Well, it turns out there's nothing on the line. I was destructive as much as I could be. Still, I didn't read your heartbreak policy. To save me, baby, understood. That you were just way too good. Once I had a choice to become better, one I couldn't make before I walked away. Yeah, once I had a choice to become better, one I couldn't make before I walked away. I was a swan feeding on your pearl. Romantic girl, are you pissed if the end was unrehearsed? Or are you mad you didn't find the exit first? That was the time that Saturday I threw it all away. Once I had a choice to become better, one I couldn't make before I walked away. Once I had a choice to become better, one I couldn't make before I walked away. All right. choice to become better. One I couldn't make before I walked to it. Goedemorgen, 12 minuten over 4 is het. Balthazar, Leaving Antwerp, hoorde je. Geet zegt, fijne uitzending, Stefan. Groetjes, Geet. En groetjes was een beetje veel, zei ze. Nou, hartstikke fijn. Dankjewel, Geet. En een fijne dag alvast toegewenst. Goedemorgen, je luistert naar de extra vroege ochtendshow. Een macho cultuur in het leger. Vind jij die erbij horen of vind je dat die juist harder moet worden aangepakt? Dat is de vraag en daar mag je op reageren. Via 0800-1121 of de app van Radio 1. Karen zegt daarin... Macho gedrag komt mede door al die films die dat laten zien. Opvoeding speelt ook een belangrijke rol. Dankjewel voor je appje, Karin. Jasper, goedemorgen. Ja, nee. Ja, ik schrok even van je vorige opmerking. Goedenacht. Israël. Daar is gewoon vrouwen en mannen. Die moeten gewoon voor hun 18e gewoon in het leger. En ik vind dat zo. Fascinerend goed ook. Dat, ja, sorry Nederlanders, maar echt, hier heb je dat niet. Vrouwen hoeven, die moeten weer achter het keuken gebeuren zitten of zo. Maar mannen, die moeten vrijwillig in het leger. Maar ja, vrouwen, sinds 2020 is er ook een dienstplichtbrief voor vrouwen. In Nederland. Ja. Die is ook... volgens mij is dat Janine Hennis geweest... die dat heeft ingevoerd, de dienstplicht voor vrouwen. Ja, maar is die niet uitgeknikkerd, die Hennis? Nee. Ik zie hier een nieuwsbericht van het ministerie... die zegt Defensie verstuurt vandaag op 20 oktober 2020... zoals elk jaar de zogenoemde dienstplichtbrief. En dat is dit jaar bijzonder, want het gaat voor het eerst ook naar vrouwen. Ik had dolgraag in militaire dienst gezien. Ik ben gezeten. Maar ik ben nu 57 jaar oud. En ik ben afgekeurd omdat ik gewoon... Ja, ik kon niet tegen die wollen dekens. En al echt, had ik bronchitis, dan hadden ze niks aan in tijd van oorlog. Maar echt... Ik weet niet of je het nu overslaat, maar echt in... Israël is het gewoon de dienstplicht voor alle dames en heren. En dat is al gewoon tientallen jaren aan de gang. Ja, nou goed, dat is duidelijk. We hebben het ook een beetje... Ik ga het even proberen terug te brengen naar de stelling... over macho-cultuur binnen het leger. Ja. Stel, jij had toch, je was er wel doorheen gekomen. Je kon wel tegen die wollen dekens. Had jij dan zo'n macho-cultuur willen aanpakken? Nou, die macho-cultuur, dan stond ik op het binnenhof tegenover prinses Beatrix. En de werk was gewoon echt, ik heb iets met uniform, maar het is een beetje zo'n stukje kledij eigenlijk. Maar ik vind het gewoon. Dames, misschien hebben ze wel kwaliteiten dat je denkt van... Wacht even, hebben we de hele tijd met mannen opgetrokken? Die dames schieten veel beter dan mannen. Ja. Dat soort dingen denk ik dan altijd. Maar goed, ik hoop dat er nog iemand anders belt. Ja, die hangen zeker. Laten we daar eens even gaan luisteren. Want we gaan het over het macho-cultuur in het leger. Jasper, dank je wel. En een fijne ochtend alvast. Vind jij dat die macho-cultuur erbij hoort in het leger? Daar ben ik benieuwd naar. Nou, mag je ook best vertellen wat je van het leger vindt. Maar ik ben vooral benieuwd naar jouw mening over die macho-cultuur. En Menne, goedemorgen. Jij hebt daar wel wat over te zeggen, hè? Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik vind dat het er gewoon bij hoort in bepaalde sectoren. Ja, daar moet je gewoon, als je daarbij wil horen of als je daar je beroep wil uitoefenen, ja, dan moet je rekening mee houden dat je daar bepaalde persoonlijkheid nodig hebt of dat je bepaalde optreden nodig hebt. Ja, dat kan zijn dat het als macho gezien wordt, ja. Wat is wat versta jij onder macho? Ja, het moet ook niet te soft worden. Ik bedoel, als je kijkt, je hebt bepaalde onderdelen. Ik noem politie, ik noem brandweer, ik noem krijgsmacht. Ja, daar zul je inderdaad bepaalde persoonlijkheid moeten hebben om daar te kunnen werken. Je moet ook misschien leiding kunnen ontvangen, leiding kunnen geven. Ja, dan moet je niet allemaal sociaal en een theekrantje van maken, laat ik het zo maar even zeggen. Ja, kan je die persoonlijkheden een beetje toelichten? Welke komen nu in jou op? Wat is volgens jou belangrijk om dan te hebben? Nou, dat je dus leidinggevende capaciteit hebt. Dat je ook leiding kunt nemen, leiding kunt geven. En ja, dat moet je gewoon accepteren. Kijk, het is wat anders als je zeg maar mensen kleineert of zo. Maar gewoon als je opdrachten geeft of opdrachten moet uitvoeren. Of je moet mensen corrigeren. Ja, dat moet je gewoon accepteren. Of dat moet je gewoon hebben om bij de krijgsmacht of bij sommige andere onderdelen. Ik noem de politie, ik noem de brandweer. Misschien ook wel in bepaalde andere sectoren. Ja. En als we dat dan even in lijn trekken met deze stelling, bedoel je dan dat vrouwen dat dan niet kunnen hebben, want die kunnen dat minder makkelijk ondergaan? Nee, ik zeg niet dat alleen mannen bij zo'n krijgsmacht kunnen. Daar kunnen vrouwen ook net zo goed bij. Maar dan moeten vrouwen ook die capaciteit hebben of die persoonlijkheid hebben dat zij daar ook kunnen optreden. Dat zij ook zich willen inzetten om bij wijze van spreken het land te verdedigen of de staat te dienen of wat dan ook. En dan zullen zij misschien ook orders moeten kunnen geven, orders moeten kunnen ontvangen. Ja. Maar er is nergens gezegd dat ze dat nu niet doen? Bijvoorbeeld, je hebt heel lang gehad dat bij de commando's en bij de mariniers mochten geloof ik helemaal geen vrouwen erbij komen of zo. Hè? Want die konden dat niet aan of zo. En ja, ik geloof dat tegenwoordig bij een van de twee of bij alle twee in ieder geval vrouwen wel toegelaten worden als ze fysiek aan de testen voldoen. Zelfs bij mannen natuurlijk. Nou, het is allemaal naar aanleiding van een onderzoek wat is gedaan. Een scriptie van iemand die op de Koninklijke Militaire Academie heeft gezeten. En die kwam er eigenlijk achter dat vrouwen helemaal niet voor vol worden aangezien binnen Defensie. En meer als prooi of, zoals zij het schrijft, slet of matras. En ook wordt tegen vrouwen gezegd dat mannen niet per se op hen zitten te wachten. Ik ken de scriptie zelf niet. Ik begrijp dat hij door een vrouw geschreven is en dat het onderdeel is van haar waarschijnlijk afstuderen. Het feit dat zij dus nog in opleiding was. Ik ben ook student geweest. Ik ben niet op de kamer student geweest. Maar in ieder geval, in studententijd heb je natuurlijk wel dat er allerlei dingen anders zijn misschien. Maar als je dan later afgestudeerd bent of als je later officier bent geworden, een beroepsofficier bent geworden, dan heb je toch bepaalde kwaliteiten. En dan zul je op een gegeven moment ook daarvan kunnen functioneren. Maar op het moment dat je nog in opleiding bent, ja, dan zullen er waarschijnlijk wel allerlei dingen kunnen voorvallen. Maar dat gemiddeld studentenhuis is dat ook waarschijnlijk. Dus dat als je de KMA ziet als opleidingsinstituut met ook allemaal kadetten die ook in vorm van student zijn en misschien ook af en toe wat uit de band springen. Ja, ja. Dat zij zo. Ja, dat vind ik wel makkelijk. Dat vind ik wel een makkelijke manier om overheen te stappen. Dan moet je dat als vrouw maar allemaal accepteren, zeg jij. Dat zeg ik niet, maar als je het vergelijkt met andere, in de medische sector zie je ook dat studenten medicijn en studenten verpleegkunde, dat die misschien ook met elkaar het doen. Degene die arts zijn of artsen in opleiding zijn, dat die denken dat zij de baas kunnen spelen over de verpleegkundigen of zo. Ik wil niet zeggen dat het nou bij de Kamer dan zo heel uitzonderlijk is. De Kamer is een opleidingsinstituut. Hè? Het is wat anders als je afgestudeerd bent en je bent beroepsmilitair. Daar ging juist dit onderzoek over. Hè? Het was niet alleen maar binnen de opleiding. Het ging over defensie breed, heeft ze het onderzocht. Oké, want ik begreep eigenlijk van dat er een beetje de conclusie was van ik zou mijn dochter niet zo snel naar de Kamer. Dat zeggen twee oud-militairen die uiteindelijk de krijgsmacht weer uit zijn gegaan, omdat ze gewoon niet meer tegen die macho-cultuur konden waar ze zich steeds aan terug moesten verhouden. Wat je zegt, ik wil niet dat mijn dochter beroepsmilitair wordt. Dat zeggen zij dan over hun eigen dochter. Ja, of beroepsofficier wordt. Want dus ook kama's zijn dus de officieren. Hè? Dat zijn dus niet de, ja, de ondergeschikten. Dus ja, ik zou zeggen, misschien mag je in die tijd nog wel een beetje uit de band springen. En ja, mogen er wat dingen gebeuren. Maar ja, het zijn niet alleen dat vrouwen misschien zich daar niet staan hebben kunnen houden. Ik denk dat als je tegenwoordig voor inclusieve groepen, dat er misschien ook groepen zijn die holibies heet dat geloof ik, die dan ook zeg maar op de kama een tijd hebben gehad dat ze het misschien niet vooruit konden komen of dat daarover wat afgegeven werd. En later is dat beleid ook gemaakt dat je dus daar wel beroepsofficier kon worden als je holibie was. Ja, nou goed, en dan is natuurlijk de vraag in hoeverre moet jij je dan aanpassen aan de Defensie of in hoeverre moet Defensie niet zijn cultuur aanpassen juist aan zijn onderdanen? Ik zou bijna zeggen, als je dat weet, dat je een KMA wilt doen, dan zul je allerlei testen, onderzoeken moeten doen. Dan word je eventueel toegelaten tot die opleiding. Nou, als je op die opleiding zit, ja, dan weet je dat. Dan moet je daar niet voor opteren. Dan moet je daar niet officier willen worden. Als je weet dat je daar niet tegen kan. Of als je denkt dat mannen en vrouwen, ja, dat die, hoe heet het... Dat mannen misschien toch nog wel achter de vrouwen aangaan. Ja. Nou, interessante stellingname. We gaan hem even doorpaas naar de volgende beller. Dankjewel voor je telefoontje. Het was Menne, die belde naar 0800-1121. Wat jij ook kan doen, we hebben het over de machocultuur bij het leger. Hoe denk jij daarover? Vind je dat erbij hoort? Als je het niet aankan, moet je er misschien niet voor opteren, zegt Menne bijvoorbeeld. Hoe denk jij daarover? Laat je mening weten. Ingrid, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe luister jij hiernaar? Wij hebben het over twee verschillende dingen. Macho cultuur, dat heeft niks te maken met je collega's of je kameraden respectloos behandelen. Of seks als seksobject behandelen. Macho stoer doen, dat is iets anders dan... Dan jouw vrouwelijke collega's vernederen en respectloos behandelen. Dat zijn twee heel grote verschillen in dingen. Snap je bedoel? Mm-hmm. Ja, ja. Als jij macho of stoer wil doen, dan ga je met een militaire leger even een van die kazernes gewoon, bij ongeluk montuur erop afschieten. Nou dan, fles whisky achter in de kraag. Nou, dan heb je lol. Je kameraden, nou, die sergeant die mag wel ons naar huis sturen. Nou, dan heb je nou een beetje een macho cultuur. Maar om jouw collega's, vrouwelijke collega's, respectloos... Als een stuk vloerdoek of een dweil of een matras aan te spreken en te gebruiken en te behandelen. Dat is iets anders dan macho gedrag. Ja, je zegt eigenlijk met het macho gedrag, daar kan je als vrouw ook nog best wel in meekomen. Dat kan je misschien wel voorstellen dat je dat gewoon hebt binnen het leger. Maar het kleineren, stelselmatig kleineren van vrouwen en zelfs minderwaardig zien binnen dezelfde krijgsmacht, dat is verkeerd, zeg jij. Ja, maar niet alleen binnen dezelfde krijgsmacht. Dat is gewoon echt, zelfs door je collega's of je kameraden wordt verkleineerd. En vernederd, dan denk ik bij mezelf, jee, hoe klein kan je worden? Weet je, ik ben blind. En ik ben ook transseksueel. En ik heb een buurman. En ja, als ik hem ga stoel maken met zijn muziek, en hij is ook beroepsmilitair, hij is beroepsmarine. Dan zegt hij al tegen mij, ja, buurvrouw. Je moet nog één keer bij mij aan de deur komen. Dan kom ik met mijn kameraden. Dan komen we je mond dichtmaken, timmeren. Ik zeg, dan kan je dat niet alleen. Ik bedoel, dat is nou macho gedrag van de marine. Ja. De beroepsmilitair, dan denk ik. Ja, weet je. Waar heb je het nou over met macho gedrag? En seksueel overschrijdend gedrag of jouw collega. Je moet goed die onderscheid ook inzien tussen macho gedrag en verkleinneder. En ik zou zeggen, als defensie, die is niet het moeite waard als je niet die macho gedrag en die seksueel onderscheidend gedrag kan onderscheiden en kan aanpakken. Hm. En heb je het gevoel dat er genoeg aandacht voor is, dat het hard genoeg op dit moment binnen Defensie wordt aangepakt? Helemaal niet. Helemaal niet. Want dat zie je zelfs wel op straat tussen Defensie militaire op straat met burgers zelfs. Is daar ook niet eens respect voor elkaar. Nee, dus, nee. Dus hoe kan dat in de krijgsmacht er wel zijn? Ja. Ja, dit is gewoon. Maar die onderscheid moeten ze goed zien. Die onderscheid moet je ook goed maken. Ja, nou, dat is gelukt. Jij zegt eigenlijk, laten we dat macho-cultuur wel even dan wat verder definiëren. Je hebt natuurlijk stoerdoenerij en je hebt grensoverschrijdend gedrag. En dat moet misschien niet zelf worden samengevat in een macho-cultuur. Ja, grensoverschrijdend gedrag. Nee, en dat vernederend verhaal als je je kan. Ja, waar kom je vandaan, zeg? Ja. Moet je voorstellen, je kameraden gaan verkleineren. En je kameraden, die moet je in oorlogsgebieden moet je mee gaan samenvechten. En dan gaan jullie. Nou, als het ek was, en jij gaat mij verkleineren als wij in hetzelfde peloton zitten. Nou, dan moet je wachten dat wij in Afghanistan komen, krijg je wel een kogel in de rug. Hoor. Ja. Nou goed, dankjewel, Ingrid. En we gaan even kijken wat de rest van Nederland ervan vinden. Ik wens je alvast een fijne ochtend. Blijf lekker luisteren, zou ik zeggen. Via 0800-1121 kan je meepraten. We hebben het over macho-cultuur in het leger. Vind jij dat die erbij hoort? Vind je dat die harder moet worden aangepakt? Of heb je bijvoorbeeld een oplossing? Ben je vrouw en heb je hier een mening over? Deel hem vooral ook. En als je een ander verhaal over het leger kwijt wil, deel ook die. Kan ook in de Radio 1-app. Tony zegt daar, je bent bij het leger om te werken en niet naar seksfilms te kijken. Of je nu man of vrouw bent, respect moet je verdienen en zelf ook geven. Karen zegt, studenten zijn betekent niet automatisch overschrijdend seksueel gedrag moeten gaan vertonen en uitdragen. En Rob zegt, goedemorgen Stefan, wanneer leert de mensheid dat er altijd verschillen zijn? Man, vrouw, huidskleur, noem het maar op. Het leger is een mannenbolwerk en net als de bouw waar ik altijd gewerkt heb, is dat nu eenmaal zo. Goed, ik heb er geen problemen mee. Er zijn verschillen en de perfecte wereld zal nooit bestaan. Al denken sommigen dat in Nederland tegenwoordig wel. Rob vanuit Thailand, dankjewel voor je mening. Hoe denk jij erover? Praat mee via 0800-1121. in your home. Intentions, it's easier said than done. The Whitest Boy Alive en Intentions hoorde je. 0800-1121 of de app van Radio 1. Daar mag je meepraten over een macho-cultuur in het leger. Daar heb ik het deze ochtend over. Barbara Duiven die zegt, hoe kun je mensen dienen als mannen zoals die de norm zouden moeten zijn? En zij laat ook weten, ik ben vrouw, verschillen zijn er, maar stap niet op een ander. En Connie Meilaert zegt, vrouwen moeten zich overal waar dan ook veilig voelen. Medewerkers van het leger moeten doortastend zijn. Dat is iets anders dan macho zijn. Zij moeten het land en het volk beschermen. Aangezien 50% van het volk vrouw is, weten hoe de gemiddelde militair over vrouwen denkt, is dit gedrag echt niet ontoelaatbaar. Dat is prima, primair gedrag van mensen waar het vrouwelijke deel van onze bevolking tijdens calamiteiten wel op moet kunnen rekenen, laat zij weten. En Herman vraagt zich af of hij nu al een kwartier lang twee dronken mannen hoort. Mocht het anders zijn, excuses. Dat weet ik niet. Dat vertel dat verhaal niet, Herman. Bel vooral ook hè, als je je mening wil geven. Ook als je zit te luisteren en dat eigenlijk nog nooit gedaan hebt, bel gewoon een keertje. Het is hartstikke leuk. Via 0800-1121 mag je meepraten. Bert, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik ben er tegen. Ik vind vrouwen horen niet in het leger. Heel simpel. En waarom vind je dat? Nou, kijk, kun je nog herinneren toen je tiener was en je was met een groepje kameraden en er kwam één meisje tussen. Voordat je wist, probeerde iedereen een indruk te maken op dat meisje en de groep kameraden viel uiteen. Ja, ik heb een andere ervaring daarmee in mijn tienerjaren. Die meiden die sloten zich erbij aan, zeg maar. Ja, ik heb gewoon helemaal een gemixte groep van vrouwen en mannen. Al sinds ik, mensenheugenis, sinds ik jong ben. Maar jij hebt een andere ervaring. Jij zegt van nou, wij hebben de groep viel uiteen toen er een meisje tussen kwam. Ja, het gaat me niet om discrimineren van vrouwen. Helemaal niet, juist helemaal niet. Maar kijk, ik heb zelf ook in militaire dienst gezeten. Ik ben 59 jaar. Ik heb in militaire dienst gezeten. En ik heb helemaal niet zozeer een macho cultuur ervaren, niet. Ik heb eigenlijk nooit echt meegemaakt dat er eigenlijk heel raar gesproken werd over vrouwen of zoiets. Dat gebeurde eigenlijk helemaal niet. We waren toen allemaal druk bezig om onze eerste verkering op te bouwen, zeg maar. Mm-hmm. En ik heb eigenlijk niet meegemaakt dat er oneerbiedig, of ja, raar woorden, oneerbiedig, maar dat er heel raar over vrouwen gesproken werd. Dat viel heel erg mee. En ik vraag me ook af, kijk, als er Esther naar de knikker komt, en we sturen, en de infanterie, ik zat bij de artillerie, maar bijvoorbeeld de infanterie, die wordt voorop gestuurd. De zandbazen, zoals men zegt, als die vrouwen dat dan nog vol kunnen houden. Want dan moet, kijk, als ze militair dienst willen, dan ook all the way, hè? Dan ook voorop met een machinegeweer en ook schieten. Maar dat snap ik, maar het leger is natuurlijk tegenwoordig veel meer dan alleen nog maar uitgezonden worden op missie. Het is natuurlijk ook, je hebt hele andere manieren van strijd aangaan met landen en ook psychologisch veel meer, las ik vandaag bijvoorbeeld ook. Hè, dat je gewoon ook bezig bent een psychologische oorlog niet uit te vechten, maar landen te helpen op die manier. In plaats van dat je echt met groot machtsvertoon daar naartoe komt. Maar Bert, ik snap nog niet helemaal waarom de vrouw dan niet thuis hoort in het leger. Want dan hoort hij dus tot nu toe alleen maar niet thuis, omdat de man daar niet mee om kan gaan. Nou, niet mee om kan gaan. Ik vind het zo langzamerhand allemaal te ver gaan. Kijk, alleen al die naam van macho cultuur. Nou, ik heb geen macho cultuur in het leven meegemaakt. Ik heb soms met kameraadschap ervaren. En En dan is er één vrouw die roept van macho-cultuur. En de hele Nederland staat op zijn achterste benen. Ja, het zal allemaal wel macho-cultuur zijn in het leger. Ik vind, er wordt op een of andere manier wordt er continu een beeld gecreëerd van dat alle mannen, dat zijn roofdieren op alle vrouwen die er lopen. Als ze nou in het leger zijn, of ze zitten in de verpleging, of ze zitten op kantoor, of ze zitten op het ministerie of in de Tweede Kamer. Weet ik allemaal wat nog meer en zo. De beeld wordt continu meer en meer, bevestigd. Ja. Naar voren gehaald. Terwijl, wat vind je daarvan? Ik ben er zelfs een behoorlijk zacht van te worden. Van dat geneuzel. Ik begin het echt geneuzel te vinden zo langs de brand. Maar die vrouwen zijn allemaal niet zo zielig. Dat wordt continu de beeld. Die vrouwen die willen wel in het leger functioneren, maar ze willen nog zielig zijn. Ja, wat wil je nou dan? En wat vind je er zielig? Heb je bijvoorbeeld zelf vrouwen in je omgeving die te maken hebben gehad met grensoverschrijdend gedrag? Ja, en vrouwen naar mannen toe. Net zo goed andersom ook. Maar ook vrouwen dus die last hebben gehad van grensoverschrijdend gedrag. Ik heb in de psychiatrie gewerkt. En dus ik weet heel veel wat er kan gebeuren met misbruikte vrouwen. Ja. Dan weet je dat toch? Dan vind ik het niet helemaal stroken met dat. Dan vind je die vrouwen dan zielig doen die dan daar last van hadden? Nee. Ik zeg ook, er zijn vrouwen. Natuurlijk wordt er misbruik gepleegd op de samenleving. Maar er gebeurt ook andersom. Het gebeurt ook andersom dat vrouwen dat naar mannen toe doen. Ja, maar in dezelfde verhoudingen ook? Nou, ik begin me soms wel eens af te vragen. Ik praat niet over even extreem geval. Die heb ik natuurlijk genoeg meegemaakt in de psychiatrie. Met tijd en beide is het meer als grijnend. Hemeltergend zou ik het willen noemen. Maar ik zie zo'n soort beweging ontstaan dat er moet continu een beeld gecreëerd worden. Een algeheel beeld moet gecreëerd worden in dit land. En nu ook wel eens buiten het leger om. Alle mannen zijn roofdieren en alle vrouwen zijn slachtoffers. Ja, ja. En dan gaat de beeld wordt continu bevestigd. Er moet continu. Als er één man een verhouding krijgt, pap binnen de Tweede Kamer, zeg maar. En die krijgt een verhouding met een vrouw. Voel je je bedreigd als man? Nee, ik voel me niet bedreigd. En ik heb me in de psychiatrie ook niet bedreigd gevoeld. En ik heb er rustig met die vrouwen over durven praten. Ja. Nou, nog even een mooie laatste. Het gaat om een beeld. Wat jullie als media creëren. Ah, dan hebben wij het gelijk. Nee, maar Bert, nog even een positieve noot, dan eindigen misschien. Wat denk je dat vrouwen juist kunnen toevoegen aan het leger, wat er nu nog niet is? Nou, dat zit nog heel hard op te denken. Ik moet ver teruggaan in mijn militaire diensttijd in 1983. Dan moet ik even mijn ogen dicht doen. Dan moet ik even kijken of ik dat nog naar voren kan halen. Nee, ik zie niet wat vrouwen positief kunnen toevoegen. Nee. Oké, duidelijk. Dankjewel dat je belde naar 0800-1121. Blijf vooral luisteren wat de rest van de luisteraars ervan vinden. We hebben het over macho-cultuur binnen het leger. De Bert ziet in ieder geval de vrouw niet in dat leger zitten. Kan niks toevoegen. Hoe denk jij daarover? Je mag je mening laten weten. En Jan Bies zegt daar in de Radio 1 bijvoorbeeld over. Hoi, het leger kan niet meer zonder vrouwen. Zeg meer over die mannen, hoe ze die vrouwen men moeten bejegenen. Groeten Jan. Klaas Hazer zegt goedemorgen. Het is nog altijd zo dat 95% van de mannen zeer respectloos over vrouwen denken. Na het overlijden van mijn vrouw ben ik gaan daten. En het is gewoon onvoorstelbaar wat je hoort van vrouwen. Wat mannen uitkramen. Verschrikkelijk vind ik dat. Hoe denk jij erover? Deel je mening. We gaan door naar Kees deze ochtend. Kees, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe luister jij hiernaar? Ik vind gewoon dat het een macho gedrag erbij hoort bij de leger. Ik vind ook het is een zwaar beroep. En ja, waarom een beetje macho figuur? Maar wat vinden hun macho figuur gedrag, bedoel ik? Wat vind jij macho gedrag? Wat versta jij daaronder? Wat vindt hun macho gedrag? Ik vind het toch een leger is een zwaar beroep. Ja, en ik vind het een beetje macho gedrag vind ik toch gewoon bij kunnen. Of erbij horen, vind ik. Ja, en met hun bedoel je wie? Ja, die mensen die dit onderwerp hebben aangekaart. Ja, de vrouwen die hebben uitgesproken dat zij dus eigenlijk zich heel erg onjuist bejegend voelen binnen het leger. Last hebben van grensoverschrijdend gedrag. Neerbuigend naar wordt gekeken. Ja. Vind jij dat ook allemaal onderdeel van de macho-cultuur? Of zeg je daarover van nee, dat moet niet kunnen? Nee, dat hoort niet bij de macho figuur. Vrouwen, ja, die vrouwen hoort hem. Vrouwen hoort, vind ik, dat hoort wel in een leger. Ja, waarom? Die vrouwen die willen ook wel. Gewoon iedereen moet gewoon kunnen wat ze willen doen. En dan hoort de vrouwen gewoon bij. Klaar. Toch? Ja, nou, ja, dit weet ik niet. Ja, Bert dacht daar anders over bijvoorbeeld. Ja, maar ik vind gewoon dat. Iedereen kiest een beroep waar ze wilde voor kiezen. En dan hoort ik gewoon, de vrouwen hoort gewoon in het leger. Ja, ja, ja. En daar hoort. En je krijgt dan misschien wel iets in een andere. Ja. Mensen denken misschien een andere mening. Maar ja, ik vind het gewoon. Ja. Het brengt ook wel weer wat anders als je een vrouw in het leger ziet. Ja, ja. Ja. Jij zegt misschien het stoerdoenerij hoort er misschien nog wel bij, het pochen. Misschien ja, dat je heel gedeel afgetraind bent, bijvoorbeeld. Ja, maar ja, waarom, ja. Ja. Ja, goed, dat snap ik ook wel. Daar kan ik ook nog wel in meekomen. Ik kan me ook wel voorstellen dat natuurlijk, dat is natuurlijk. Het is ook wel een macho wereld waar je misschien in bevindt. Maar jij zegt in ieder geval wel het grensoverschrijdende gedeelte, dat moeten we niet accepteren. Vind je dat dat harder moet worden aangepakt? Ja, kun je dat harder aanpakken? Ja, ja. Ja, dat is een goede vraag. Wat denk jij? Ja. Ik denk misschien dat het wel, maar ja, wat er was, ja, ik denk het wel, dat er wel meer kan gedaan worden. Vind ik wel. En op welke manier, voor wie zie jij daar een taak om dat dan harder aan te pakken? Ja, dat vind ik een heel goede. Nee, dat vind ik, nee, dat weet ik niet zo. Nee. Nou goed, maar goed, dat maakt me niet uit. Je hoeft ook niet over een antwoord te hebben. We gaan even kijken wat de rest van de luisteraars van vinden. Dankjewel, Kees, dat je belde naar 0800-1121. Ja, dankjewel. Wens je een goede ochtend. Blesje laat weten. Hierover heb ik al vele jaren al eens berichten gelezen. Ik ken ook een vrouwelijke kadet die hierdoor gestopt is met de opleiding. Afgezwaaid naar de burgeropleiding. Dat was 20 jaar geleden. Een hardnekkig probleem. Dus dat nog lang na zal ijlen, verwacht ik. Militairen zijn macho's. Macho-cultuur, hoe verwerpelijk ook, zal dan ook altijd blijven. Hoezeer ze ook hun best doen voor dat voor de buitenwereld te verbergen. Hoe denk jij erover? Je mag je mening laten weten via 0800-1121... of de app van Radio 1. 07, José González, Today, 13 minuten voor 5 is het. De extra vroege ochtendshow van deze dinsdag 29 juni 2021. Barbara Duiven laat weten in de NPO Radio 1-app. Goed zo, Stefan. Vrouwen kunnen heel goed dingen. In het leger is daar alleen maar gebaat bij. Er bellen geen vrouwen op 1 na. Opvallend, laat zij weten. Nou, deel je mening, hè Barbara. Je mag ook bellen naar 0800-1121. Juist ook als vrouw ben ik benieuwd naar je mening hierover. We hebben het over macho-cultuur in het leger. Vind jij dat die erbij hoort? Vind je dat die harder moet worden aangepakt? Heb je een andere oplossing bijvoorbeeld daarvoor? Je mag je mening delen. Jos, goedemorgen. Ja, goedemorgen uit een heel zonnig Barcelona. Klinkt goed, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat er steeds meer vrouwen... Ah, daar nekt Barcelona ons. Jos, ik ga even opnieuw beginnen. De lijn viel even weg. Oh, sorry. Ja, ik ben een voorstander van meer vrouwen in het leger. Kun je me nu verstaan? Ja. Liefst 50% of meer als dat kan. En ook zou ik heel graag zien dat we... Zoals Einstein altijd zegt, wat is de vraag onder de vraag? Van waarom hebben we leger nodig? En kunnen we niet ook met heel veel vrouwen en mannen veel meer aan vredeseducatie en preventie van oorlog doen? We hebben ooit Afghanistan binnengevallen vanuit Nederland en Amerika. En toen hadden we de discussie in de Tweede Kamer over winning the hearts and the minds of the people. Kun je dat herinneren? Niet helemaal. Kan je het kort toelichten? Nou, winning the hearts and the minds wil zeggen van als we de bevolking van Afghanistan achter ons krijgen door goede opvoeding, goed eten, winning the hearts and the minds, weet je wel. Mm-hmm. En dat wordt altijd vergeten en dan gaan die Amerikanen bommen gooien en de Taliban uitroeien en zo. En wij hadden het eigenlijk in Irak en in vele landen als Nederlandse feminine cultuur eigenlijk veel beter gedaan dan de Amerikaanse cultuur in het leger. En we waren ook veel meer populair in veel landen, omdat we met onderwijs, met armoede, met humanitaire dingen veel meer aan de slag gingen. En we hadden toen eigenlijk, toen wij de Amerikanen gingen helpen om binnen te vallen in Irak en in Afghanistan, ja, hadden we gewoon die winning the hearts and the minds of the people, zowel in die oorlog, maar vooral ook voor en na die oorlog. Hè. Dus jij stelt eigenlijk, de vrouwen hebben dat meegebracht in het leger. Ik denk dat vrouwen over het algemeen die dragen onze baby's. Ik heb ook ooit bij mijn mama in de buik gezeten. Dus die zijn veel meer verbonden met de natuur, met de vrede, met de toekomst van de kinderen na de oorlog. En mannen zijn nogal testosteron, macho, agressief gericht. En wij sprooien ons sperma overal maar rond. En wij neigen eerder naar agressie. 90% wat er in de gevangenis zit, zijn mannen. Dus ik vind de vrouwelijke cultuur, de vrouwelijke touch, zo in het leger, kijk maar naar deze aarde, 50% man, 50% vrouw. Waarom niet ook in het leger? Waarom niet ook gelijkwaardige betaling? Hè? Dus ik ben heel erg dat mannen veel meer gaan leren van vrouwen. En ik heb enorm respect voor mijn moeder en voor... Ja, ik kan geen baby dragen. Ik zou die pijn ook niet eens kunnen verdragen. Dus we hebben veel te weinig respect, zowel in seksuele zin... Jos, dat siertje dat je dat even zo aanhaalt, respect voor je moeder ook. Bert, die sprak ik een kleine 10 minuten geleden. Die denkt echt precies het tegenovergestelde eigenlijk. Wat jij, die ziet helemaal niet waarom de vrouw in het leger moet zitten. Ja, maar ik ben dus voor vrede en voor liefde en voor verdraagzaamheid en voor niet discrimineren van LGBT zoals die man in Hongarije. Dus ik ben een hele rare man. Ik wil het normaal en liefdevol hebben. Dus ik ben een hele rare man. Ja. En die vrouwen, mijn moeder en alle meisjes die ik tegenkom, die zijn veel dichter bij de natuur en bij de vrede. Hoewel ik moet zeggen, hè, mensen als Nelson Mandela, Martin Luther King, hè, noem ze maar op, Aartsbisschop Tutu. Heel veel mensen die ik ken zijn heel erg met vrede en vredeseducatie en vredespreventie bezig. En we moeten ook onze gevangenen ook vredeseducatie gaan geven. En dan gaat de recidive van 80% naar 20%. Zodat ze niet opnieuw... waarom zijn die mannen zo agressief? Waarom willen we kanonnen maken? Waarom? Einstein had er spijt van dat er van zijn uitvindingen dat daar atoombommen van gemaakt zijn. Dat was ook Of proberen weer een beetje terug te wandelen naar het onderwerp. En dat is namelijk de macho-cultuur in het leger. Er gaat dus enerzijds hebben het over van, nou ja, hoort het stoerdoenerij, hoort dat er misschien een beetje bij in het leger? En anderzijds hoort het grensoverschrijdende deel, is dat onderdeel van een macho-cultuur? Snap jij wel dat mensen, want er zijn wel degelijk luisteraars die zeggen, nou, maar ik vind wel dat een macho-cultuur kan er best bij horen. Het stoer doen, het masculine, hè, fit voelen in je lichaam, sterk zijn. Dat verstaan zij onder macho-cultuur. Vind jij dan dat dat er best bij kan horen in het leger? Nou, als je het hebt over, ik ga elke dag in de oceaan zwemmen. Ik ga elke dag in de bergen wandelen. Dus ik wil als gezondheidswetenschapper een super, super, super, super, super strak, niet vet, maar fit lichaam hebben. En dat stuk macho heb ik ook. Maar ik ben ook een mens met respect voor jouw kinderen en voor jouw kleinkinderen. En ik ga niemand doodmaken. Ze wou mij in het leger dwingen om mensen dood te gaan maken. Ik zei, ik maak geen mensen dood. Ik eet geen vlees van dieren. Ik ben geen moordenaar. Ik wil dat iedereen op deze aarde een mooi en vreedzaam en gezond leven kan hebben. En vrouwen, ik probeer van vrouwen te leren. Dus er is een stukje goed in die macho, wat jij zegt. Hè? Om er goed en fit uit te zien en flink te sporten is fantastisch. Maar om mensen dood te maken is gewoon niet oké. Okay. Ja, dat is dan het andere deel. Dankjewel, Jos, dat je belde. En een fijne ochtend daar in Barcelona. Succes met de zwemactie door de oceaan daar. Hans zegt, ik denk dat de macho-cultuur te maken heeft met het feit dat we nu uitsluitend een beroepsleger hebben. Het soort mannen dat voor het leger kiest. Door de dienstplicht had je vroeger een gezonde samenstelling en was er totaal geen sprake van een macho-cultuur. Heb dat als dienstplichtige in de jaren 70 zelf ervaren. En Connie Mellert zegt, ik schrik eigenlijk van de reacties van de meeste mannen die tot nu toe inbellen. Een baan in het leger is gewoon een beroep. In ieder ander beroep zou de primaire gedrag veroordeeld worden. Dus waarom zou het in het leger anders mogen zijn? Laat zij weten. Dankjewel voor je appje. Erik, goedemorgen. Hele goedemorgen. Goedemorgen, hoe denk jij erover? Allereerst, vrouwen zijn net zo waardevol als mannen. Ze zijn fysiek wat anders geformuleerd. En in het leger word je opgeleid voor potentieel hele strakke uitvoering. In welk soort van onderdeel je ook zit. Dat staat helemaal los van het overschrijdend gedrag. Dat is afkeurbaar, natuurlijk. Mm-hmm. Maar leger, ik ben zelf bij de marine geweest. Ik heb daar marva's meegemaakt. Hele stoere vrouwen die niet over zich laten lopen en echt duidelijk maken wat ze willen, wat ze niet willen. Ik denk dat in vorige spreken had het over de officiersopleiding. Dat zijn studenten, dat is een wat andere samenstelling. Blijft grensoverschrijdend gedrag, hoort daar niet bij. Echter, dan komt er een ander punt, en dat zagen wij ook in de marine. Daar kregen de mensen kregen wat kamfer door het eten om wat minder testosteron in hun lijf te hebben. Mm. Want jij bent ook een vent en je weet dat daar andere drives in zitten dan bij vrouwen. En dat moeten mannen leren. En grensoverschrijdend gedrag hoort er niet bij. Maar ik geef even een andere gedachte mee. Als er tussen een grote groep vrouwen maar 10% mannen zitten, zijn de rollen omgedraaid en zijn er tussen die 90% vrouwen altijd vrouwen die mannen uitdagen. Ja, dus enigszins menselijk gedrag, zeg jij. Ja, maar natuurlijk. En dat is iets wat in het hele verhaal, in mijn ogen, vergeten wordt. Het is 90% mannen en een enkele vrouw. Dat loopt uit de klauwen, afkeurbaar. Maar als je het omgekeerd samenstelt, heb je heel ander, maar wel uitdagend gedrag. Ja, dus jij zegt die verhouding moet beter. Het moet meer richting een gelijke verdeling. Ja, en dan moet er strak worden gelet op opvoeding van kerels. Ja, Goed, deze nieuwsberichten over zo'n machocultuur of over vrouwen die toch na een aantal jaren in het leger zeggen van, nou, ik ga er toch uit, die helpen natuurlijk niet mee die verhouding te verbeteren. Nee, maar ik begrijp het wel. Dus het fundament, als je dit aanhaalt, is de behoefte. En dat geldt niet alleen maar voor het leger. Dat geldt op ieder kantoor, dat geldt bij de media. Moet je eens kijken hoe de kereltjes achter de vrouwen aanjagen. Dat, en niet alle kerels, maar wel een bepaald percentage. Ja. En dat ligt aan de kerels. En ook aan de vrouwen, maar dat hangt van de verhouding af. Ja. En hoe kunnen we dat dan toch tegengaan, denk jij, Erik? Hele goede vraag. Een van de dingen die je is dat mannen zich bewust moeten worden dat wanneer zij in hun cyclus komen aan een punt, dan heeft de schepping gemaakt. Kijk maar eens naar de bronstestijd in de dierenwereld. Kerels zijn om de week bronstig en dan verandert hun gedrag. En dat gedrag is in normaal zicht onaanvaardbaar. Aha, dus wij moeten ons meer bewust zijn als man van onze bronzige periode, in ieder geval. En daar misschien ook dan maar wat meer naar handelen. Weten van jezelf, oké, deze week ben ik bronzig. Ik moet mezelf wat meer in de hand houden. Nou, ik zal je een advies wat een baas van mij ook ooit heeft gegeven. Ik reis te veel. Mm-hmm. En hij bracht dit onderwerp aan de orde. Hij zegt, ik heb een wondertip voor je. Je voelt op een gegeven moment zelf dat je te veel aandacht krijgt voor vrouwen. Help jezelf en je bent van die hele bronzigheid af. Mooi, vind ik een mooi einde. Dankjewel, Erik. Een fijne ochtend alvast. Zit jij in je bronzige periode trouwens, deze week? Nee hoor. Ah. Nee. Ik help mezelf regelmatig. Oh, goed, oké. Okay. Nou, fijne ochtend alvast. Het is bijna 5 uur. We gaan naar het nieuws van 5 uur. Daarna is Gaan bij je terug. Gaan we het hebben over roofkunst. En Nederland en roofkunst in de wereld. Want hoe gaan we daar nou mee om? Wie bepaalt wat roofkunst is? Hoe begint dat proces? En hoe gaat dat nou eerlijk? Kunsthistoricus Joke de Wolf is zometeen mijn gast. En je mag je de vragen je overstellen. Eerst het nieuws van 5 uur over een kleine 2,5 minuut. Zijn we bij je terug. Tot zo. NPO Radio 1. 5 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Sinds de invoering van het leenstelsel zijn studenten in het hoger onderwijs financieel afhankelijker geworden van hun ouders. Dat zegt budgetinstituut Nibud op basis van eigen onderzoek. Lang niet alle studenten kunnen terugvallen op hun ouders en dat leidt volgens het Nibud tot kansenongelijkheid. Studenten van wie de ouders niet kunnen bijspringen staan er na hun studie financieel slechter voor. Het Nibud schat dat dit voor ongeveer 40.000 studenten geldt. Het leenstelsel werd in 2015 ingevoerd in plaats van de studiebeurs. Vorig jaar hebben huishoudens, verzekeraars en de overheid samen 116 miljard euro uitgegeven aan zorg en welzijn, inclusief kinderopvang. Dat is een stijging van bijna 9 miljard ten opzichte van 2019, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De zorgkosten gingen vooral door de coronacrisis omhoog. In het totaalbedrag zitten ook de zorgbonus voor medewerkers, de steunpakketten van de overheid en de inkoop van mondkapjes. Per Nederlander werd er voor bijna 500 euro meer aan zorg uitgegeven dan het jaar ervoor. In de zaak van de moord op een 13-jarig meisje in Oostenrijk heeft de politie in Wenen 2 tieners aangehouden. Het gaat volgens Oostenrijkse media om 2 Afghaanse verdachten van 16 en 18 jaar oud. Het lichaam van het meisje werd afgelopen weekend gevonden. Uit autopsie bleek dat ze was gewurgd en meerdere kneuzingen had. De verdachten moeten nog worden verhoord. Een lokale of regionale corona-uitbraak moet ook lokaal of regionaal worden aangepakt. Dat is besloten op de laatste wekelijkse vergadering van het Veiligheidsberaad. Op 12 juli overleggen minister Grapperhaus, de burgemeesters en de veiligheidsregio's hierover. Vorig jaar was er ook een systeem waarbij op lokaal of regionaal niveau maatregelen genomen konden worden, maar dat werkte toen niet. Het weer, lokaal valt er een bui, landinwaarts kan wat nevel of mist ontstaan. Het is een graad of 16. Overdag af en toe zon, maar ook weer kans op een regen- en onweersbui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. met Stefan Komduur. Goedemorgen, de extra vroege ochtendshow is er nog tot 6 uur hier op NPO Radio 1. Dit is het begin van dinsdag 29 juni met tot 6 uur te gast. Het is kunsthistoricus Joke de Wolf. In Duitsland gaan musea vandaag namelijk in discussie over teruggeven van roofkunst. Joke gaat ons zo meteen vertellen hoe dat in Nederland zit. Eerst nieuws waar je vandaag meer over gaat horen. Vandaag verschijnt de eerste roman van Quentin Tarantino. Beroemde filmregisseurs geven het boek aan de hand van zijn succesvolle Once Upon a Time in Hollywood. In het boek geeft hij zijn visie op de film en komt ook nog met verrassende wendingen op het bestaande verhaal. En nog meer filmnieuws, want de hoed van Harrison Ford die hij droeg in Indiana Jones en de Temple of Doom wordt vandaag geveld. Fans of een verzamelaar kunnen vanaf vandaag een bod uitbrengen op de hoed. Veilinghuis Prop Store schat in dat het voorwerp zo'n €200.000 gaat opbrengen. En twee dagen na de bijzondere winst van wielrenner Mathieu van der Poel verschijnt vandaag zijn boek Mathieu van der Poel, het fenomeen verklaard, geschreven door Mark de Bruin. Ga je vandaag allemaal meer over horen. Maar eerst dus roofkunst. En dat gaan we bespreken met kunsthistoricus Joke de Wolf. Kraan met Stefan Komduur. Want vandaag gaat de Duitse museumwereld met elkaar in gesprek over de zogenaamde Brozen van Benin. Brozen van Benin. Kunstvoorwerpen die door de Britten in Benin in voormalig Nigeria zouden zijn meegenomen en verkocht over de hele wereld. Nigeria die eist nu deze werken terug. Al langer heerst er discussie en heerst er dus die discussie over zogenaamde roofkunst. In het BNNVARA-programma Roofkunst onderzocht presentator Erik Dijkstra onder andere kunst hier in ons eigen Rijksmuseum. Gewoon even een hele simpele vraag. Van wie is het? Van de Staten Nederlanden. En juridisch gezien heeft geen enkel land het recht om dingen terug te vragen, omdat het verjaard is. Ah, we hebben het over de bronzen van Benin. Ondanks, dit was dus roofkunst in het Rijksmuseum. Ondanks die verjaring zijn er landen die eisen dat ze hun kunst terugkrijgen. Wie heeft er eigenlijk gelijk in dat proces van roofkunst? En hoe gaat dat? Is er een gelijk? Zijn er rechtmatige eigenaren? Daarover ga ik praten met kunsthistoricus Joke de Wolf. Joke, goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je erbij bij bent. Hoe zit je erbij deze vroege ochtend? Net opgestaan en redelijk... bijna wakker, nou, zeg maar. Jawel hoor. Ja, heel goed. Je vindt het hartstikke fris in ieder geval. Ja. De komende 55 minuten gaan wij het hebben over roofkunst. Interessant onderwerp. Iets wat ook de laatste jaren steeds meer omhoog is gekomen. En nu helemaal erbij hoort in het discussieveld. Vragen kan je stellen via 0800-1121. Dat zeg ik even tegen de luisteraars die meeluisteren. Of in de gratis Radio 1 app kan je je vraag ook sturen. Laten we even beginnen bij het begin. Het lijkt me goed, denk ik, om het begrip roofkunst een beetje af te bakenen en een beetje wat verder te definiëren. Want kan je ons een definitie geven van roofkunst? Ja, het is sowieso een complex en heel veelzijdig veld. Dus het is ook moeilijk om daar een hele harde definitie over te geven. Want daarmee sluit je meteen misschien ook weer dingen uit. Maar het gaat over het algemeen over bij koloniaal erfgoed, bij koloniale roofkunst. Gaat het over voorwerpen, meestal met een culturele betekenis. Dus die we dan in kunstvoorwerpen noemen, omdat ze dan in een museum komen. Die op de een of andere manier waarschijnlijk onrechtmatig in handen van die musea zijn gekomen. En dat kan zijn, dat zijn meestal landen in Europa of in Amerika, uh-huh, die grote nationale musea hebben en in de loop der tijd deze objecten in handen hebben gekregen. En heel veel zijn daar van al in de 19e en begin 20e eeuw in handen gekomen. En vaak is ook heel erg onduidelijk voor die musea zelf ook, van hoe komen we daar nou eigenlijk aan? Dus dat is ook meteen het probleem, omdat het natuurlijk ook ver in het verleden ligt. Maar inmiddels en eigenlijk al heel lang zijn heel veel van de voormalig eigenaren of natuurlijk afstammelingen van die eigenaren, want de meeste mensen hebben dat niet meer meegemaakt, maar die weten wel dat er bepaalde spullen uit hun land nu in een ander land zijn, zonder dat daar eigenlijk echt een goede reden voor is. Ja, ja. En die willen dat dan terug. En daar gaat een heleboel discussie over. Want kan je zeggen hoeveel stukken, over hoeveel stukken hebben we het bijvoorbeeld in Nederland? Ja, dat is dus al helemaal onduidelijk. Het zijn vaak bijvoorbeeld, je hebt het Tropenmuseum, je hebt het Museum voor Volkenkunde in Leiden. Dat zijn allemaal grote musea, die hebben een enorme opslag. En zelf weten ze ook meestal niet eens precies hoeveel spullen, hoeveel objecten dat dan zijn. En dat gaat van hele kleine dingetjes naar hele grote. En een deel. Maar is het honderden, zijn het duizenden? Ja, duizenden, zeker. Zeker. Maar ja, kijk, en daarbij meteen een kanttekening. Want waarschijnlijk, het is onwaarschijnlijk dat er musea zijn die direct zeggen van of landen zijn die zeggen van nou ja, we willen al die spullen meteen terug. Maar er gaat een heel bekend voorbeeld. Eigenlijk het enige dat dus nog tot nu toe vanuit Nederland is teruggegeven, is één object. Een kris, een dolk is dat. Mm-hmm. Aan het eind van de Java-oorlog, was in 1830, is kwijtgeraakt. Hij was van van prins Diponegoro, een nationale held in Indonesië inmiddels. En al in 1975 is die teruggevraagd. Aan Nederland. Want ze wisten wel dat hij ergens in Nederland moest zijn. Toen zijn ze begonnen met zoeken. En uiteindelijk heeft het Museum van Volkenkunde ontdekt dat het in het eigen depot lag. Maar daar hebben ze dus heel lang over gedaan. Want pas in maart 2020 is het teruggegeven door de minister. Terwijl in 1975 dus al daar gesprekken over waren. Ja. Daar is toen al gezegd van, hé, maar Indonesië zei, hé, dit is een nationale held van ons. We hebben heel weinig van hem. Maar er is deze dolk, deze kris. En die moet ergens zijn. En we hebben sterke vermoedens dat was bij onze voormalige kolonisator. Ja. Ja, want dat is een beetje, dat is de weg, hè, die kunst aflegt. Die wordt door de kolonisator eigenlijk meegenomen naar Nederland. Heel lang misschien bewaard ergens. Hoe komen ze dan uiteindelijk in die musea terecht? Hebben zij dat dan wel legaal verkregen? Ja, dat is natuurlijk dat is inderdaad meestal de vraag. Sommige dingen, spullen zijn, daarvan weten we ook dat het, hè, dat het echt bijvoorbeeld precies op dat moment in het museum is terechtgekomen. Ja, dat gaat bijvoorbeeld over die bronzen van Benin, waar je het al eventjes over had. Die zijn, dat was echt een grote roof in 1897 door het Britse leger. En dat was echt zo'n, ja, die hebben gewoon heel veel tegelijk meegenomen. En dus als je iets tegenkomt wat lijkt op die bronzen, op die stijl. En waarvan je weet dat het in elk geval ouder is dan 1897. Dan is het heel erg waarschijnlijk dat. En je hebt het gekregen rond 1897. Want er is toen meteen een hele grote handel ontstaan. En al die nationale musea in Europa, die, en zelfs ook in Amerika, die wil daar wel wat van. Dus die hebben dat allemaal gekocht. Zonder daar echt over na te denken hoe die spullen in handen waren gekomen van die handelaren. Ja, en is dan bijvoorbeeld dan nu nog goed aan te tonen waar die spullen dan uiteindelijk vandaan kwamen? Ja, dat is het grote probleem. En dat is ook een van de kritiekpunten die ook wel tegenover bijvoorbeeld de Nederlandse overheid wordt gesteld. Hè? Want het punt is, ja, dat is ook wel belangrijk om te weten, de musea die verzorgen de kunst of de voorwerpen. Maar de uiteindelijke eindverantwoordelijke is in Nederland in elk geval de nationale staat, de Nederlandse staat. Die is eigenaar bedoel ik. Dus die gaat er uiteindelijk over. Maar die musea die moeten dat dus, die gaan voor de verzorging, zeg maar. En nou ja, dus bijvoorbeeld het Rijksmuseum is nu begonnen met een, in 2017 met een onderzoek naar het kijken hoe ze kunnen achterhalen of iets wel van bijvoorbeeld de staat is die het claimt. Dat klinkt nogal vaag en dat is het volgens mij ook wel een beetje. Want dan ben je dus nog. Ja, dat is, ja. Bijvoorbeeld in het voorbeeld van de brons van Benin is het dan Nigeria die claimt dat is van ons. Wij willen dat terug, jullie hebben dat van ons geroofd. En nu, welke lijn hebben de Nederlands musea hebben nu de lijn afgesproken dat ze dan zelf een onderzoek daarnaar gaan doen, hè? Ja, klopt. Om te kijken of we kunnen achterhalen wie dan de echte eigenaar is. Maar ja, het gaat wel over dingen die heel vaak, minstens 70 en soms wel 100 of 150 jaar al in ons bezit zijn, of in Nederlands bezit. Daar heb je niet altijd een bonnetje van. Hè? Ik bedoel, politici hebben nu al moeite met bonnetjes terugvinden. Maar dus ik ook, ja. Dus, want is het ook altijd goed neer? Is het ook altijd goed opgeschreven van wie het is? Ik bedoel, ik kan me voorstellen, is van elke bronzen van Benin, staat daar goed opgeschreven wie dat heeft gemaakt en tot wie het toebehoort? Nee, natuurlijk niet. Nee. Dus dat maakt het ook extra ingewikkeld vanuit de kant van Nederland in elk geval. Hè? Van je zou kunnen zeggen je kunt ze nieuwe eigenaren noemen, je kunt ze verzorgers noemen, je kunt ze ook dieven noemen. Wat natuurlijk veel van de oude eigenaars zeggen. Zo van wacht even, dit is gewoon van ons. En logisch dat we geen bonnetje hebben, want jullie hebben het niet echt op een aardige manier meegenomen. Maar dat lijkt me als musea best een ongemakkelijke positie waar je dan in wordt geduwd. Want het is natuurlijk altijd een deel van de collectie die geschonken is, die je op een legale manier hebt verkregen. Maar nu wordt er dus eigenlijk gezegd, misschien ook een heel groot deel van het Tropenmuseum, maar ook van het Rijksmuseum en ook van andere musea. Ja, vertel eens even, hoe kom je daar eigenlijk aan? En ik denk dat heel veel musea dat eigenlijk niet kunnen vertellen dus nu. Nee. Over het algemeen wordt er van uitgegaan dat zelfs het Tropenmuseum, het heet nu het hele koepel heet Museum voor Wereldculturen. Hè, want dat is ook weer een andere naam geworden. Zelfs daar is ook van een heel groot deel wel bekend dat op een veel rechtmatiger manier is gekocht. Dus het is niet zo dat als ze alles waarvan we niet weten wat het er. Heel veel dingen liggen, zoals ik al zei, heel veel dingen liggen in de depots. Mm-hmm. De musea die zeggen gewoon, die hebben nooit de mogelijkheid om alles te tonen. En dan zijn er aan de andere kant zijn er bepaalde dingen. Hè? Je hebt dat kwam ook in die serie voor. Het kanon van Kandai. Dat is dus een Sri Lankaans. Een kanon. Maar dan wel heel erg mooi versierd. En dat staat in het Rijksmuseum Amsterdam. Ja, het is. En het staat dan wel in de vaste opstelling, maar tegelijkertijd zijn er zoveel spullen in dat museum. Hè? Kan je afvragen, is het museum echt niet meer, verliest het al zijn charme als je dat kanon weghaalt? En bovendien, wat voor museum ben je als je zeker weet dat het niet op een goede manier is meegenomen? Maar dan is die lijn die Nederlands musea nu met elkaar hebben afgesproken, die is ook uiterst omslachtig dan. Dat je zelf dus dan naar Sri Lanka gaat om te onderzoeken van nou komt het hier vandaan. Je start dus allemaal zelf weer een onderzoek op. Ik kan me voorstellen dat heel veel andere landen ook deze discussie hebben. Ook kritisch aan het kijken zijn naar hun museumcollectie. Sommige landen zijn ook al wat verder. Die zijn kunst ook al echt nu wel aan het teruggeven in kleine mate. Waarom trekken die landen niet samen op? Waarom zeg je niet als Verenigd Europa, Europese Unie, goed. Veel van ons hebben een koloniaal verleden. Waarom kunnen we dat niet samen dan aan gaan pakken en dat onderzoek starten? Ja, dat is. Nou ja, er zijn dus wel. In 2010 was er wel zo'n soort van initiatief. Maar dat is in deze kwestie eigenlijk alweer eeuwen geleden. Want er is in die korte tijd, hè, het is nu 21, dus 11 jaar, is er al zoveel toch veranderd in de manier waarop nou ja, we, en dan bedoel ik eventjes vooral de Europese landen, daarover denken. En toch wel een soort schaamte ontstaan. Zo van, oh, maar wacht even, dit is, hè, dit is niet... we hebben dit nou wel allemaal in onze collecties, maar misschien is het toch een beetje ongemakkelijk dat we dit allemaal zomaar zo trots laten zien. Terwijl we er natuurlijk over het algemeen nou niet bepaald heel netjes hebben huisgehouden in die landen. Hè. Er zijn ja, op allerlei manieren... de Britten hebben een geschiedenis over een masker, waarbij echt eerst het hele dorp de angst was aangejaagd met kanonnen en dus explosies. En dus alle dorpelingen dat is ergens in West-Afrika, waren weggevlucht. Mm-hmm. En vervolgens is toen een masker en allemaal zijn allemaal andere spullen. En zijn zeg maar de Britten zijn in dat dorp gaan zitten. En hebben eerst alle geiten opgegeten en alle andere beesten. En zijn toen weggegaan en hebben toen alles meegenomen. En daar werd dan gezegd van ja, maar ze hebben het gewoon achtergelaten voor ons. Ja, ja. Dat klinkt niet echt als een vrijwillig overdracht. Hè? Nee. Dat nou goed, Joke, zometeen, kunsthistoricus, zometeen praten we verder over roofkunst. Zit je nou te luisteren thuis en heb je hier vragen over, deel ze via 0800-1121. En via de Radio 1-app zometeen praten wij verder. Nou, in hoeverre willen musea eigenlijk wel die kunst teruggeven? En kan die kunst ook makkelijk terug naar die landen? Blijft het dan even goed bewaard zoals dat hier in Nederland bewaard is op dit moment? Dat zijn ook vragen die ik zo meteen nog ga doorstellen. Jij mag je vragen dus ook stellen via 0800-1121 of de app van Radio 1. Thank you. Goedemorgen, wakker worden met Air en All I Need. Het is 6:07, de extra vroege ochtendshow van dinsdag 29 juni. Joke de Wolf, kunsthistoricus, is mijn gast. Vragen aan haar kan je stellen via 0800-1121 of de app van de Radio 1. We hebben het over kunst die al dan niet geroofd is in het koloniale verleden. Wat doen we daarmee? Hoe brengen we dat terug? En wie bepaalt wat terug mag? Joke, je bent er nog, hè? Ja hoor, zeker. Goedemorgen. Ja, nou, veel musea die staan eigenlijk niet te springen, blijkt nu in het, om het kunst terug te geven. We spraken er net ook al even over. Sommige musea, zoals het British Museum bijvoorbeeld, zou er vrij weinig van overblijven als we die kunst allemaal terug gaan geven. Vind je de angst terecht van musea? Ik kan het een beetje begrijpen, want je hebt natuurlijk dingen heel lang geleend. En nou ja, je weet zelf, als je iets heel lang hebt geleend, dan beschouw je het ook een beetje, of geleend, een beetje als jezelf. Alleen, ja, misschien was dat lenen wel niet helemaal met de toestemming, instemming van degene van wie het was. Mm-hmm. En daarin ligt natuurlijk een beetje het lastige. Ja, bij het British Museum, dat staat echt, dat is echt één grote. Daar zitten de roofkunstverzameling. Hè, ze hebben echt dat gebouwd, ook met het doel. Ik bedoel, het heet het British Museum, maar dat was alleen maar natuurlijk om te laten zien, het gaat niet over Engeland. Het gaat over hoe groot het hele Britse koninkrijk was. Koloniale rijk, mm-hmm. keizerrijk. Dus dat is natuurlijk iets anders. Daar zijn dus echt, je kan daar, dat vinden ze zelf dus heel fijn, dat je dan dus echt van de Assyriërs, dus de hele beschaving een beetje kunt doorlopen. Hè. Je kan dus van de Assyriërs naar de Egyptenaren en dan naar de Grieken. En dat zien zij als een voordeel ten opzichte van als je dat alleen maar in die landen zelf zou zien. Maar ja, dat is wel een heel erg. Zij zijn eigenlijk, zonder dat ze het door hadden, zijn zij eigenlijk een schoolvoorbeeld geworden van roofkunst. Dus ze kunnen beter misschien de naam veranderen naar het Roofkunstmuseum. Dan kan je goed zien vanuit zo ziet roofkunst er eigenlijk uit. Ja, dat is wel een goeie. En zij zeggen dan van ja, maar wij hebben ook. Dat is natuurlijk altijd al heel lang een van de grote argumenten. Ja, maar wij hebben veel betere musea. Onze zalen zijn veel beter en wij zorgen er veel beter voor. En is dat bij het Britse Museum. Hè, die hebben de Parthenon friezen. Marmeren beelden die dus horen bij het Parthenon in Athene. Dat hebben ze daar. Of hij heeft een Lord Elgin daar weggenomen. Heeft dat in stukken gezaagd? Is ermee gaan varen? Dat schip dat zonk? Toen moesten ze weer op gaan duiken. Zo zijn ze dus in het Brits Museum terechtgekomen. In de jaren 30, 1930, mm-hmm. Zijn ze nog een keertje goed opgepoetst. Want ze waren ervan overtuigd dat die beelden oorspronkelijk ook echt wit moesten zijn. En dat waren ze niet, want dat wisten ze toen nog niet zo goed. Eigenlijk waren die beelden van het Parthenon waren ook allemaal beschilderd geweest. Dus die informatie hebben ze er dus ook afgepoetst. En nu staan ze daar dus als een soort van oorlogsbuit bijna in Londen. Ja. En op een gegeven moment hebben ze dus nog wel in de 19e eeuw kopieën gemaakt op verzoek van de Grieken. En nu zeggen ze, dus hele Griekse afgietsels tegen betaling. En toen mochten dan dus de Grieken mochten dan die Griekse afgietsels tonen. Het is een beetje alsof als je een trui uitleent aan iemand. Jij zegt, je mag die trui niet. Die krijg je niet terug, maar ik kan wel eenzelfde soort trui voor jou maken, maar die moet je wel dan ook zelf betalen. Moet je ook zelf betalen voor de wol? Moet je zelf voor betalen voor de wol. En dan wordt die niet misschien hetzelfde zoals eigenlijk de trui is die jij aan mij hebt uitgeleend. Maar toch gaan we het zo oplossen. Maar hij lijkt er wel in. Hij lijkt er wel in. Hij is wel rood in ieder geval. Ja. En ik zorg intussen heel goed voor jouw trui. Ja, ja. En ik, dus dat is inderdaad. Ik wel een andere kleur heb gegeven ondertussen. Ja, ja, ja. Ja. Was die ook nog een keer. Ja. Ja. Dus het is. Het is natuurlijk heel moeilijk om vanuit een ander te denken. Hè. Dat is een algemeen gegeven. Maar ja, bij dit soort gevallen wordt het toch wel heel erg verleidelijk. Omdat, verleidelijk en noodzakelijk. Mm-hmm. Om dat toch wel te doen. Want natuurlijk zijn de mensen die, van wie die spullen ooit waren, daar boos over. Dat ze het niet meer hebben. Bedoel, voor hun zijn het vaak wel, zijn het ook hele belangrijke stukken. En soms juist nog veel meer. En zij hadden ze gewoon. En bijvoorbeeld in Griekenland, in Athene, staat nu een heel mooi Acropolis-museum. Dat er, voor zover ik weet, nog veel beter in staat is om bijvoorbeeld die Friezen weer te tonen. En dan zegt het British Museum wel van, ja, maar jullie mogen ze ook wel lenen. Maar dan, als je iets leent, dan zeg je dan daarmee, erken je meteen zo van, oh, maar het is dus jullie eigendom geworden. Hè? En dat willen de Grieken natuurlijk niet. Want die zeggen, ja, maar we willen het niet lenen. Het is helemaal niet van jullie. Dus als je iets niet hebt, dan kan je het ook niet uitlenen. Dus dat zijn grote, ook neem ik aan, diplomatieke discussies en op allerlei niveaus. Dat is natuurlijk wel interessant. Want op die niveaus wordt er dan gesproken over die kunst en over die roofkunst. Ja. Dat is niet alleen maar tussen die musea, maar het gaat natuurlijk ook gewoon echt tussen landen en gaat over een koloniaal verleden waar landen niet trots op zijn. Maar waar je dan toch nog wel nu ook zoveel jaren later toch echt ook nog mee bezig moet zijn. Als we even naar Nederland kijken, want dat was een voorbeeld van het British Museum. We hebben die bronzen van Benin in Duitsland. We hebben nou het kanon van in Sri Lanka. Hoeveel andere niveaus worden er al discussies gevoerd in Nederland? Hoeveel aanvragen vanuit het buitenland liggen er al? Ja, weet ik niet precies. Dat is volgens mij ook niet helemaal bekend. Daar wordt dus steeds ook gezegd van, ja, dat moeten de nationale regeringen doen. He, wij praten alleen met nationale regeringen. He, Nederland heeft wel, de Raad van Cultuur heeft vorig jaar een heel, best wel Nederlandse Raad voor Cultuur dus, een vrij dringende aanbeveling gedaan om gewoon echt op nu alles wat gestolen is, zo snel mogelijk teruggeven. En de minister heeft dat, minister van Engelshoven, de minister voor Cultuur, heeft dat over, die raad, of dat advies heeft ze overgenomen. Lijkt in zekere zin wel een soort van deur geopend. Maar het is nou nog niet zo dat de aanvragen allemaal binnenstromen, want ja, dan moet je dus uitgaan van een nationale regering. En natuurlijk zijn mede als gevolg van die het hele idee van een nationale regering is al een beetje een Europees idee of een en dat je dus, en vooral omdat het daar in bijvoorbeeld in Afrikaanse landen zijn die regeringen ook niet altijd het eens met alle verschillende culturele groepen die in een land wonen. En toevallig als gevolg van de koloniale herindeling opeens onder één vlag moeten staan. Hè? Dus dat maakt het allemaal nog veel ingewikkelder. Ja, en Mustafa heeft daar wel een vraag over, de Radio 1. Ah. Die zegt, goedemorgen, zegt hij, als de Nederlandse staat eigenaar is en we weten dat bijvoorbeeld dingen uit Nigeria komen, dan is het toch niet zo moeilijk. Dan is de Nigeriaanse staat toch eigenaar. En kunst dat weggegeven is, is ook vaak weggegeven door puppets die door de kolonisator als leider in een land werden neergezet. Dus wat doet Nederland moeilijk? Ik ben het inderdaad wel met hem eens. Ja, want in het Belgische museum Ter Vuren, het Afrika Museum, dat is echt, België had, Leopold II had Congo echt een beetje als een soort van speeltje. Enorm land, hè? Het is echt super rijk was het. Qua grondstoffen en alles, en cultuur ook. En die heeft hij zeg maar best wel heel erg uitgeknepen en uitgemolken. En die heeft dus ook met het Afrika Museum, wat het vroeger eerst nog anders heette, hij werd een soort etalage. En dat was heel lang natuurlijk, tot aan heel kort geleden was dat nog heel ongemakkelijk. En nu, kort geleden, heeft dus het directeur van het Afrika Museum ook gezegd, weet je wat, alle roofkunst, dus dingen waarvan we echt zeker weten dat het Congolese roofkunst is, en dat is best wel heel veel, dat geven we. Dat is gewoon vanaf nu, vanaf dit moment, is dat gewoon van Congo. Hm. En wij zorgen er nog voor. Hè? We zetten het nu niet op straat, want dat zou natuurlijk ook weer. Maar gewoon het erkennen dat je dus. Want ja, ze weten ook dat ze het hebben geroofd. En ja, hebben dus nu erkend dat ze daar eigenlijk niet zoveel over te zeggen hebben. Ja. Behalve dat ze er goed voor zorgen. Ja, dus die hebben gezegd eigenlijk, nou, we zorgen. Gesten. Ja, dus ja. En dan kom het maar halen als je het wil hebben, misschien. Zit daar niet ook. Dat klinkt eigenlijk volkomen logisch. Waar zijn de musea bang voor? Is een reismuseum, is een museum voor volkenkunde of het Troopmuseum bang dat ze, nou, als we echt naar kritisch naar onze kunst gaan kijken, dat kan je ons wel opdoeken, want zoveel procent is namelijk niet van ons. Is dat de angst? Ja, ik denk dat het een combinatie is van factoren. En of ze nou echt bang zijn of ook onzeker. Hè? Want het, ja. Natuurlijk, heel veel van die objecten die zijn dus voor Nederlandse of Europese begrippen zijn dat kunstobjecten. En daar moet je heel voorzichtig mee zijn. En dat zijn ze dan in elk geval in hun ogen altijd geweest. Dus ja, voor je dat zomaar willekeurig naar iemand in handen geeft, daar ben je dan toch ook wel weer een beetje voorzichtig mee. Maar ja, tegelijkertijd is het natuurlijk, ja, als het niet nooit echt van jou had moeten zijn, dan maakt het dat allemaal wel weer een beetje, dat hele argument ook weer een beetje ingewikkeld. Ja, ja. Goed, we gaan even naar muziek en dan kunnen mensen ondertussen reageren. Heb jij vragen of een stelling hierover? Mag je die delen? Die mag je delen, zeker. Via 0800-1121 of de app van Radio 1 staat voor je open. Ik ben benieuwd hoe jij hierover denkt. Nog tot 6 uur is Joke dus mijn gast. Het over roofkunst. Zometeen nog een vraag van Eduard over schilderij van Bos in Spanje. Dat zometeen, eerst muziek. Isaac Delusion is dit. En Midnight Sun, 6 minuten over 5:30 is dit. Goedemorgen. Walking in the midnight sun, walking in the walking in the walking in the midnight. Buenos dias, zegt Esteban in de Radio 1-app. Bedankt voor de geweldige muziek. Ik ben klaar om te beginnen. Ik wens iedereen een fijne dag. Gaan met Stefan Kondur. Nog 20 minuten is mijn gast hier, Joke de Wolf, kunsthistoricus. We hebben het over roofkunst in Nederlandse musea. Hoe komt die terug naar de rechtmatige eigenaar? Daar hebben we het over. Jij mag je vragen via 0800-1121 of de app van de Radio 1. Joke, laten we eens even kijken naar wat vragen van luisteraars. We hebben bijvoorbeeld een vraag van Franklin Maas. Die vraagt zich af of er ook spullen terug naar Nederland moeten. Zijn uit Nederland bijvoorbeeld door de Duitsers of de Fransen of de Spanjaarden dingen geroofd? Ja, nou, laten we eerst even bij de Duitsers beginnen. En neem ik aan dat je dat dan... dan zie je dat meestal in de context van de Tweede Wereldoorlog. En daar is natuurlijk, dat is eigenlijk bijna een hele aparte categorie. Daar is ook in het verleden ook al heel veel over te doen geweest. Het punt is natuurlijk dat daarvan heel vaak de erfgenamen ook niet meer of niet meer in leven zijn. En als er nog familie is, dat die vaak ook helemaal niet meer in Nederland woont. Hè? Dus de goudstikker is een bekend voorbeeld. Die erfgename van een handelaar, die Joods handelaar, die gedwongen werd om alles voor bijna niks aan Nederlandse musea te verkopen. Dus dat is één categorie. En inmiddels, daar was Nederland oorspronkelijk best wel voortvarend in dat onderzoek. Dus de restitutiecommissie hadden we. En dan ging het dus eigenlijk vooral ook om Nederlandse musea die dingen terug moesten geven aan erfgenamen. Dus dat zijn particulieren. Maar konden overal ter wereld wonen. Maar een paar jaar geleden ging het niet zo goed met die commissie. En kwamen er steeds meer klachten. Want wat zij heel vaak zeiden was van ja, maar dit werk is zo belangrijk voor het museum. Het hoort wel, eigenlijk is het van iemand anders. Maar de eigenaar zelf, die leeft niet meer. Nee. Of die was vermoord door de nazi's. Meestal waren ze ook gewoon inmiddels zo oud geweest dat hadden ze niet overleefd. Maar het kunstwerk is zo belangrijk voor dit museum en voor Nederland dat je het toch niet terug hoeft te geven. Dus dat heb je met de Kandinsky's bijvoorbeeld. Ja. Een Kandinsky van dat in het Stedelijk Museum in Amsterdam hangt. En waarover de rechtbank dan zegt van ja, nee, dit was zo'n belangrijk stuk voor Nederlandse collectie dat we dat niet terug gaan geven. Maar je hebt natuurlijk ook, en dat andere kunstwerken van Jeroen Bos. Zou je kunnen zeggen, daar was toen een hele discussie over. Want dat vraagt Eduard zich ook af. Die vraagt zich in het El Prado in Spanje hangt een bos die eigenlijk van ons is, zegt hij. Moet hij niet gewoon terug? Ja, dat is natuurlijk, dat is inderdaad ook zo'n soort... Daar zijn natuurlijk de meningen heel erg over verdeeld. Natuurlijk is dat ooit tijdens de Spaanse tijd, noemen we dat dan, geloof ik. Is dat wel echt meegenomen vanuit wat we nu Nederland noemen of of Vlaanderen naar Spanje. En in het Prado zijn ze er heel erg blij mee. Dus dat is inderdaad ook altijd wel een beetje, dat was wel pijnlijk. Maar het grote verschil is natuurlijk dat de verhoudingen tussen Spanje en Nederland wat verder vrij gelijkwaardig zijn. Hè? We zijn het zijn allebei welvarende westerse landen die zelf behoorlijk veel koloniën hadden. En wij zijn natuurlijk ooit, dus zou je kunnen zeggen, met heel veel mits en maren, zou je kunnen zeggen van ja, wij waren toch ook een kolonie van Spanje eventjes. Maar ja, sindsdien is er alweer zoveel veranderd. En het is niet zo dat, want dat is natuurlijk het punt met heel veel van die roofkunst. Benadrukt ook elke keer nog weer de hele scheve verhoudingen in de wereld. Hè? Mm-hmm. Dus het is ook Ja, dus je zegt een gesprek met Spanje wordt al op een heel ander niveau gevoerd... Ja. dan dat een gesprek met Nigeria gevoerd wordt over eventuele kunst... en hoe die verkregen is. Laten we even naar Adriaan gaan. Adriaan, goedemorgen. Goedemorgen, Stefan. Dag, mevrouw. Dag. Het gaat in dit uur gaat het toch wel expliciet over musea's. Maar er zijn natuurlijk op de wereld ook heel veel particulieren, onder andere ikzelf, die ook kunst bezitten. En ik heb kunst gekocht, heel lang geleden al, officieel, legaal, kan bankafschrift laten zien en rekening erbij. En nu blijkt achteraf, naar alle waarschijnlijkheid, dat het roofkunst is geweest. Wat moet ik nu doen? Dat is mijn vraag. Wat moet je als particulier doen met roofkunst? Goeie vraag, Adriaan. Ja. Dat je het gewoon gekocht hebt, hè? Ja. Ik snap het, ja. Nee, dat lijkt me een enorm ingewikkelde kwestie. Het is natuurlijk... Je zou je nog kunnen zeggen van... ik ben geen groot museum. Ik ben niet zo'n profiteur als het Brits Museum. Hè, dat ook nog een keertje duizend miljoenen... andere spullen heeft. Adriaan, zou jij het teruggeven als daar om gevraagd wordt? Ja, dan wil ik er wel natuurlijk een financiële compensatie teruggeven. Want ik heb ook wel schilderijen in de museums hangen, kunst. Want dan kan iedereen ervan genieten. Stel, ik zou de nachtwacht kunnen kopen. Ja, waarom? Laat hem lekker hangen waar hij hangt. Dan kan iedereen ervan genieten. Maar jij zegt wel, stel, dit kunstwerk is geroofd. Ik wil daar wel geld voor hebben. En wie zou dat dan moeten betalen volgens jou? Ja, dat is dus moeilijk. Degene daar ik het van gekocht heb, ik weet niet of dat hier... Dat is ook een heel moeilijk verhaal, Stefan. Ja. Maar als jij ten goede trouw iets koopt met de officiële rekening... alles die het mij verkoopt was erkende handelaar. Heb je zijn adres nog? Wat zeg u? Heb je zijn adres nog? Dan kan je hem opzoeken. Nou, die man die leeft niet meer. Oh. Maar hij heeft wel kinderen. Nee, maar het gaat er mij om. Ik vind het heel interessant met die musea. Maar er is natuurlijk, daar heb je het weer. Er zijn heel veel dingen op de wereld die gewoon niet in de haak zijn. Maar na de Tweede Wereldoorlog hebben de Russen de Oost-Duitsland in bezit genomen. En toen hebben ze ook van particulieren het land afgepakt. En we zijn nu, 30 jaar verder en het is nog niet allemaal geregeld. Dus jij zegt ook, het is een proces ook. Het is een proces. Er zijn families die komen nu een huis opeisen. Wat toentertijd de Russen aan iemand anders gegeven hebben in Oost-Duitsland. En dat soort dingen is heel moeilijk allemaal, Stefan. Ja, nee, zeker. Het klopt. Ja, het zijn ook hele moeilijke processen. Dat volgens mij ook wel. Dat hangt ook wel boven het gesprek over deze roofkunst. Dankjewel, Adriaan, dat je belde. 800-1121. Vragen mag je blijven stellen, ook via dat telefoonnummer. Joke, wat zou er moeten gebeuren zodat de kunst wel in landen van herkomst goed bewaard wordt? Voor wie is daar wie heeft daar een taak in? Ja, dat zijn deels denk ik ook degene die het ooit met veel bombarie mee hebben genomen. En over het algemeen ook de rijkere landen zijn. Omdat dat nou eenmaal zo scheef zit in de wereld. Dat is dus ook iets wat België bijvoorbeeld nu doet. Die helpen ook mee met het... goed inrichten en het onderzoek doen naar de Congolese objecten. En ook met het opknappen bijvoorbeeld of het verbeteren van het museum. Mm-hmm. En niet door te zeggen, jullie moeten zo en zo museum maken. Maar wel in elk geval ook financieel. Omdat ze er natuurlijk zo ontzettend veel profijt eigenlijk van hebben gehad al, dat het deels ook wel bijna een soort verantwoordelijkheid is. En Ja, want dat is natuurlijk. Kijk, je kan natuurlijk wel dat je kan er tegen inbrengen, natuurlijk. Dat je ook kan zeggen: van nou, we hebben ook. De kunst is dan misschien wel van jullie. Maar we hebben er wel hartstikke goed voor gezorgd al die jaren. Ja. Het is onder perfecte omstandigheden hangt het. Klimaat-wise gezien, de goede temperaturen. Het is helemaal in goede orde. We hebben het gerestaureerd. Dat is natuurlijk ook wel wat voor te zeggen. Was al die kunst wel bewaard gebleven als we. In het land van herkomst, als het misschien was het wel even goed in even goede staat gebleven. Ja, dat is natuurlijk altijd de vraag. Maar ja, dan is het dat als je wat dat is jouw kunsthistorisch gezicht daarop? Nou, ik denk dat het meestal wel dat je daar heel veel mits en maren bij kan zeggen. Want ik bedoel, het is niet zo dat er kunst uit westerse of Europese musea niet gestolen wordt, dat altijd in perfecte omstandigheden ligt en hangt. Hè, als het in een depot ligt te verstoffen, ja, zorg je er dan goed voor? Hè, en bovendien, het is eigenlijk helemaal niet van jou. Dus ja, wat doe je ermee? Waarom zit je eraan? Ik bedoel, ja, en dan kan je het wel zeggen dat je het veilig stelt. Maar ja, als die ander er niks meer mee kan. He, geen beschikking meer over heeft, ja dan. Ja, want zit daarbij roofkunst dan ook hetgeen waar het tegen aangelopen wordt, dat eigenlijk ook wij als Nederland niet nog over stukken zeggen van nee, klopt, het is van jullie, maar het ligt hier. Je kan zeggen van oké, wat België bijvoorbeeld doet. Dus we zullen ervoor zorgen, maar het is wel van jullie. Dat klopt. We geven het terug aan jullie, maar we houden het hier. Dat is natuurlijk ook iets wat Nederland op dit moment nog niet doet. Nee, klopt. Klopt. En dat zou best. Kijk, er zijn zeker wel spelers die daar. Of spelers, hoe noem je dat? Mensen binnen de Nederlandse museumwereld die daar wel op aandringen. Maar ja, het is natuurlijk ook een soort van logge machine die je daarmee aan het lopen moet zetten. Maar ik geloof wel dat dat langzamerhand nu gaat gebeuren. Hè. Het is ook Macron, dus de Franse minister-president, die heeft ook al een paar jaar geleden dat met veel, trots gezegd van nou ja, nee, Afrika moet alle stukken terugkrijgen. Dat heeft uiteindelijk nog niet echt tot heel veel daadkracht geleid, maar heeft het in elk geval wel heel duidelijk gezegd. En er zijn ook onderzoeken geweest en nou ja, nu is het een beetje wachten op wat er dan nu precies gaat gebeuren. En er zijn ook actiegroepen die daar wel zeggen van nou, dit mag allemaal wel iets sneller. Ja, er zijn natuurlijk ook groepen of voorbeelden van mensen die toen zelf maar kwamen halen. Precies, ja. Er is een soort een actiegroep die echt nou ja, duidelijk met het idee ook van nou, kijk, ik pak dit nu op en ik loop hier nu mee naar. Kijk, ik loop hiermee weg en pak me maar op. Dat was, zo hebben ze het gedaan. Dus het was helemaal niet. Nou ja, het waren geen stiekeme dieven in de nacht, maar ze hebben het echt duidelijk expres zo gedaan. De impact, Ja, dus ook in het museum Berg en Dal, in Berg en Dal, het Afrika Museum. En ook in het Franse Musée du Quai Branly is dat gedaan. En zeggen gewoon van ja, geef het nou maar terug. Het is gestolen tijdens de kolonisatie. Ja. Wat is jouw blik historisch gezien? Hoeveel jaren geef jij dit voordat dit wat evenwichtiger is verdeeld? De kunst weer over de wereld. Als je kijkt naar het Louvre, wat natuurlijk door Napoleon ook helemaal is volgeroofd. En dat, daarvan zijn de spullen daar ook allemaal nog. In het Louvre dus. Zou dat nog best wel heel lang kunnen duren. Maar het gaat natuurlijk ook over in elk geval de intenties en de schuldbekentenis is ook al heel wat. Hè? Dus dat zoals wat de Belgische museumdirecteur heeft gezegd van ja, nee, ja. We geven in elk geval toe dat dit niet van ons is. Dat is al een hele grote zet, natuurlijk. En ik weet het niet. Ik kan niet. Ik hoop dat er snel in elk geval een aantal meer gelijkwaardige gesprekken zullen ontstaan, waarbij je niet als nog steeds als kolonisator zegt van jullie willen iets terug. Ach, hier heb je het. Ja. Hè, als je het zo graag wil. Dat is natuurlijk, dat is niet wat je wil. Misschien dat een veranderende publieke opinie daar ook bij gaat helpen als er meer druk vanuit de samenleving overkomt. En daar heeft dit gesprek van ons misschien ook alweer aan bijgedragen. Kunsthistoricus Joke de Wolf was mijn gast deze ochtend. Dankjewel voor je tijd, Joke. Ik wens je een fijne dag. Ga je nog naar bed of is dit gewoon het begin van je dag vandaag? Nou, ik denk, ik weet het nog niet. Ik kijk nog even. Ik zou zeggen, nog één kopje koffie misschien. Ja, en precies. En dan begint je dag. Dankjewel en een fijne ochtend alvast. Ja. Wil je het hele gesprek terugluisteren? Dat kan in de Gaan podcast. Did. Young Fox, Peter Bjorn en John hoorde je op NPO Radio 1. Tot zover de extra vroege ochtendshow van deze dinsdag. Morgen, mevrouw Kadari hier tussen 4 en 6. Ik wens je een hele fijne dinsdag verder. En hier nu het Radio 1 Journaal. Goeiedag. BNN VARA. NPO Radio 1. 6 uur.